आखरी शाम है जो मेरे नाम है पी लो मेरी जान जा आखरी जाम है जाम है आखिरी शाम है जो मेरे नाम है पी लो मेरी जान जा आखिरी जाम है शाम है जो मेरे नाम है पी लो मेरी जान जा आखिरी शाम है जो मेरे नाम है पी लो मेरी जान जा आखिरी जाम है कल यहाँ हो न हो हम किसे ये खबर कल यहाँ हो न हो हम किसे ये खबर भर के दिलों में छोटा है ये सफर आखिरी शाम है आखिरी जाम है आखिरी शाम है आखिरी जाम है आखिरी शाम है आखिरी जाम है आखिरी शाम है आखिरी जाम है आखिरी शाम